أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورۃ الطارق مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 36 نمبر پر ہے. سورۃ البلد کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر پر ہے. سورۃ البروج کے بعد ہے. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن بزرگی والا کتاب ہے، ان تختیوں میں لکھا ہوا ہے جن کی حفاظت کی گئی ہے شیطان کے دسترس سے. تو یہاں پر اللہ رب العزت 4 نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ. صرف قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ نہیں ہے، بلکہ ہر نفس کی حفاظت کرنے والا ایک اللہ ہے. ہر نفس کی حفاظت کرنے والا ایک اللہ ہے. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں 13 آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ ہو یبدی و یعید. یقیناً اللہ پیدا کرے گا، مخلوق پیدا کیا ہے مخلوقات کو پہلی مرتبہ، و یعید اور واپس پیدا کر دے گا دوبارہ ان کو قیامت میں. تو یہاں پر اللہ رب العزت 8 نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں، انہ علی رجعہ لقادر. یقیناً اللہ انسان کی واپسی پر قیامت کے دن لقادر، ضرور بضرور قدرت رکھنے والا ہے. جس ذات نے ان کو جو ہے پہلے پیدا کیا ہے، وہی ذات ان کی واپسی پہ قدرت رکھنے والا ہے. یا گزشتہ سورت کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، واللہ من ورائہم محیط. اللہ چاروں اطراف سے ان کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کو گھیرنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت 16 نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور تدبیر کرتا ہوں میں آپ کے بچانے کی اور ان کی ہلاکت کی۔ یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید 21 میں کہ یہ قرآن بزرگی والا کتاب ہے، تو یہاں پر 14 میں اللہ رب العزت، 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات واضح ہے، یا گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء ذات البروج، شاید ہے آسمان برجوں والا، تو یہاں پر اللہ رب العزت ابتدا میں بیان فرماتے ہیں والسماء والطارق، برج میں جو ہے ایک معنی طارق کا بھی تھا، یعنی بڑے بڑے ستارے، چمکتے دمکتے ستارے، یہاں گزشتہ سورت کی 13 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا انہو ہوا یبدیو، اس اللہ نے جو ہے اس انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت انسان کی ابتدائی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہے کوئی ان کا مددگار جو تھا وہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی گرفت سے بچا سکے، اور نہ آخرت میں جو ہے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ بچا سکے۔ امتیازات سورت، سورت ممتاز ہے پہلی آیت پر والسماء والطارق، سورت ممتاز ہے 4 نمبر آیت پر ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر ایک حافظ جو ہے وہ مقرر ہے۔ سورت ممتاز ہے 6 اور 7 نمبر آیت پر خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، سورت ممتاز ہے 9 نمبر آیت پر یوم تبل السرائر، جس دن جو ہے تمام کے تمام راز جو ہے سربستہ ہو جائیں گے۔ سورت ممتاز ہے 11 نمبر آیت پر والسماء ذات الرجع، آسمان شاید ہے آسمان واپسی والا۔ سورت ممتاز ہے 13 نمبر آیت پر قرآن کی صفت لقول فصل، بات واضح۔ 14 نمبر آیت پر وما ہوا بالہزل، یہ گپشپ کی کتاب نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں ما سبقہ کا، اور سورت میں اللہ رب العزت فناء عالم کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ سورت آخری سورت ہے ان 12 سورتوں کا جو سورہ قیامت سے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، یہ 10واں باب تھا، اور سورہ قیامت سے لے کر جو ہے سورہ طارق تک جو ہے یہ باب مشتمل تھا ان سورتوں پر۔ ان تمام سورتوں میں اللہ رب العزت نے جو مسئلہ ذکر کیا ہمارے سامنے وہ تھا اس بات قیامت، کہ قیامت جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اس میں جو ہے فناء عالم کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جب قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی تو کائنات پر جو ہے، کائنات میں جو ہے وہ کیا تبدیلیاں رونما ہو جائے گی، کیا انقلابات اور کیا تغیرات جو ہے اس عالم پر جو ہے نمودار ہو جائیں گے، تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت خلاصہ ذکر فرما رہے ما سبق صورتوں کا، یعنی فناء عالم اور اس بات قیامت۔ وَالسَّمَائِ، شاید ہے آسمان، وَالطَّارِقِ، اور رات کو نمودار ہونے والا، شاید ہے آسمان اور رات کو نمودار ہونے والا، ظاہر ہونے والا۔ وما ادراک مت طارق، اور کیا جانتے ہو تم مت طارق کہ کیا ہے رات کو نمودار ہونے والا؟ النجم الثاقب، ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسماء والطارق، شاید ہے آسمان، والطارق، اور رات کو نمودار ہونے والا، والطارق، رات کو نمودار ہونے والا۔ عربی میں جو ہے عرب کہتے ہیں طرقت الباب، طرقت الباب کے معنی رات کو دروازہ کٹکھٹانا، اور جب عرب جو ہے وہ کہتے ہیں قرأت الباب، یعنی میں نے دن کو دروازہ کٹکھٹایا، جب عربی کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں قرأت الباب، تو اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، میں نے دن کو دروازہ کٹکھٹایا۔ اور جب وہ کہتے ہیں طرقت الباب، یعنی میں نے رات کو جو ہے دروازہ کٹکھٹایا، طرق، طرقت الباب، تو طارق سے مراد جو ہے وہ ستارہ جو رات کو نمودار ہوتا ہے، رات کو جو ہے وہ نمودار ہونے والا، صبح کو جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ سربستہ ہو جاتا ہے، آیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، چمکتا رہتا ہے، دن کو جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اور رات کو جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، رات کو چمکتا ہے۔ تو جس طرح جو ہے وہ ستارہ دن کو چھپ جاتا ہے اور رات کو چمکتا ہے، آج تم جو ہے وہ چمک رہے ہو تو ایک دن جو ہے تم بھی چھپ جاؤ گے، आज तुम चमक रहे हो, एक दिन आने वाला है कि तुम जो है क्या हो जाओगे, तुम चुप जाओगे, तुम पे मौत जो है वो तारी हो जाएगी, आज तुम जिंदा हो, तुम चमक रहे हो, कल जो है तुम पे मौत आ जाएगी तो तुम क्या हो जाओगे, चुप जाओगे। इस तरह जिस तरह जो है वो सितारा रात को होता है और दिन को चुप जाता है, गायब हो जाता है, इसी तरह जो है ये सितारा हमेशा नहीं चमकता, बल्कि इनकी चमक जो है सुबह की रोशनी में जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरह जो है आपकी ये दुनिया ये भी हमेशा नहीं होगी, जिस तरह वो सितारा फना हो जाता है, चुप हो जाता है, इसी तरह आपकी ये दुनिया भी जो है ये फना होने वाली है, यह चुप जाने वाली है, इस पर जो है वो फना आ जाएगा, यह चुप जाएगी, यह खत्म हो जाएगी। तो एक सितारे से जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात कियामत का मसला जिक्र किया कि एक दिन जो है क्या है, यह आलम फना हो जाएगा, जिस रात सितारा रात को चमकता है सुबह खत्म हुआ, फना हुआ, तो इसी तरह आज दुनिया है तो कल दुनिया नहीं होगी, क़यामत बरपा हो जाएगी, ये आलम खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व समा व त्वारिक, शायद है सितारा, शायद है आसमान व त्वारिक और रात को नमूदार होने वाला, जंगे बदर में जब मुशरिकीन मक्का जो है वो आ रहे थे नबी अलैहिस्सलाम पर यलगार करने के लिए मदीने की तरफ, तो अपने साथ जो है उन लोगों ने खंजीरों को भी जो है वो साथ लेकर जो है वो आ रहे थे कि जिन ऊंटों पर जो है हम सवार है या इजाफी ऊंट लाए थे, फतह के बाद जो है बदर के मुकाम पर इसको जबा करेंगे और वहां पर जश्न मनाएंगे। तो वो लड़कियां, वो कंजरिया मुशरिकीन मक्का, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए जो है ये बात, ये अशआर जो है वो पढ़ा करती थी, नाहनु बना तो तारिकी नमशी आलन नमारिक, नाहनु बना तो तारिकी नमशी आलन नमारिकी, तो यह मानी नहीं कि नाहनु बना तो तारिकी, हम तारिक सितारे की जो है वो बेटियां हैं, बल्कि मुराद जो है क्या है, नाहनु बना तो तारिकी, हम रात वाली है, यानी रात की खिदमत करने वाली है, रात के काम आने वाली है, नमशी आलन नमारिकी, और नरम नरम गालीचों और कालीनों पे जो है वो चलने वाले हैं, बड़े नाजो अदा वाले हैं, बड़े नरम नाजुक हैं। तो उन्होंने भी जो है वो कहा था, नाहनु बना तो तारिकी नमशी आलन नमारिकी, तो तारिक के मानी, इसी तरह एक रिवायत के अंदर नबी ने सलात व सलाम ने मना किया है कि तुम चुप कर जो है वो रात को अपने घर में भी दाखिल ना हो, रात को चुप कर जो है तुम अपने घर में भी जो है वो दाखिल ना हो। तो उसके लिए जो लफ्ज हदीस में इस्तेमाल है वो भी तारिक का है, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल है, वो भी तारिक का है, यानी चुप कर जो है वो आना रात को, इसको तारिक कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह समा व तारिक, शायद है आसमान व तारिक और रात को नमूदार होने वाला, वमा अदराक मत तारिक, और क्या जानते हो तुम मत तारिक कि क्या है रात को नमूदार होने वाला, अन्नजम साकिब सितारा, साकिब चमकता हुआ, असल में साकिब सुराख करने वाले को कहते हैं, साकिब सुराख करने वाले को जो है साकिब कहते हैं, ستارے کے لیے جو ہے لفظ ثاقب استعمال ہوا ہے, یعنی رات کے اندھیرے میں یہ سوراخ کر کے جو ہے اسے جو ہے وہ روشنی کو جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے. اندھیرے میں سوراخ کرتا ہے, روشنی کو باہر لاتا ہے, اسی وجہ سے اس کو ثاقب کہتے ہیں, روشن چمکدار چمکتا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کل نفس, نہیں ہے کل نفس ہر نفس, لما علیہا حافظ, مگر اس پر مقرر ہے حافظ ایک حفاظت کرنے والا. نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ہے حفاظت کرنے والا, ان نافیہ ہے. اور لما بمانی اللہ ہے, جس طرح میں نے مانی کر دیا, لما بمانی جو ہے کیا ہے, اللہ, نہیں ہے ہر نفس, ان بمانی ماں, نہیں ہے ہر نفس, لما اللہ مگر علیہا اس پر حافظ حفاظت کرنے والا ہے, نگہبانی کرنے والا ہے. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی تفسیر کا نام ہے النقط العیون, یہاں دوسری توجیہ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان مخفف من المثقل ہے, ان بمانی جو ہے وہ انا ہے, اور لمبا میں ماں جو ہے یہ زائد ہے, لمبا میں ماں جو ہے یہ زائد ہے. کلام اس طرح جو ہے وہ بنے گا, ان کل نفس لعلیہا حافظ, یقیناً ہر نفس ضرور بضرور اس پر مقرر ہے ایک حفاظت کرنے والا, یقیناً ہر نفس ضرور بضرور مقرر ہے اس پر حافظ ایک حفاظت کرنے والا. یہ دو توجیہات ہیں. حافظ سے کیا مراد ہے؟ حافظ سے مراد یا تو اللہ ہے, حافظ سے مراد یا تو اللہ ہے, واللہ علی کل شیء حفیظ, اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے, سورہ ہود میں آپ نے پڑھا. اور یا حافظ سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں, جس طرح آپ نے سورہ رعد میں پڑھا تھا گیارہویں نمبر آیت میں, لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, خاص اس انسان کے لیے اسے آگے پیچھے ہونے والے فرشتے ہیں جو اس انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم پر. یحفظونہ من امر اللہ, انسان کی حفاظت کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے. تو یا تو حافظ سے مراد جو ہے اللہ ہے, یا تو حافظ سے مراد کون, یعنی فرشتے مراد ہیں جن کے ذریعے سے اللہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. بہت سی چیزیں اس طرح ہے جن کو انسان نہیں دیکھتا, مگر وہ انسان کے لیے باعث ضرر اور باعث تکلیف اور نقصان ہے, اللہ ان فرشتوں کے ذریعے انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ دونوں اقوال مفسرین نے ذکر کیے, امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ, پس دیکھ لے انسان, مما, کس چیز سے خلقا, پیدا کیا گیا ہے اسے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ, پس دیکھ لے انسان, مما خلق, کس چیز سے خلقا, پیدا کیا گیا ہے اسے. اللہ رب العزت فرماتے تم خلاف کر رہے ہو, تم مستی کر رہے ہو, تم میرے کتاب کی جو ہے میرے قانون سے بغاوت کرتے ہو, تو ذرا دیکھ لو اپنے گریبان میں, آئینہ اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا, ذرا اس میں دیکھ لو تم کیا چیز ہو, کس چیز سے بنے ہو, ذرا اپنے آپ کو جو ہے وہ چیک کر لو, اتنی مستی اور تکبر کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلینظر الانسان, پس دیکھ لے انسان, مما خلق, کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اسے. جواب دے رہے اللہ رب العزت خلق من ماء دافق, پیدا کیا گیا ہے مما ان دافق, اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے مما ان دافق, اچھلنے والے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب, نکلتا ہے من بین الصلب, مرد کے پیٹ سے, والترائب اور عورت کے پسلیوں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب, نکلتا ہے من بین الصلب, مرد کے پیٹ کے بیچ سے, درمیان سے, صلب, والترائب اور عورت کے پسلیوں سے, عورت کے چاہتیوں سے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس نطفے کی جو ہے وہ اصل مقام کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ اس کے بننے کی جگہ جو ہے وہ کون سی ہے, اس کے بننے کی یعنی جگہ جو ہے وہ کون سی ہے. تو یہ باپ کا جو ہے وہ پیٹ, یعنی مرد کا جو ہے وہ پیٹ, جس طرح آپ نے سورہ دہر میں پڑھا تھا من نطفتن امشاجن, والدین کے مخلوط نطفے سے, کسے؟ والدین کے مخلوط نطفے سے اللہ نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب, مرد کے پیٹ کے درمیان سے, وہ ترائب اور عورت کے پسلیوں یا چاہتیوں سے جو ہے, ترائب کا اطلاق چاہتی پر بھی ہوتا ہے اور پسلیوں پر بھی ہوتا ہے. تو یہ اصل مقامات ہیں اس نطفے کے بننے کی. باقی اگر کوئی کہے کہ یہ خصیتین سے جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے ٹیسٹس سے, تو یہ صرف جو ہے وہ سٹوریج کرنے والی ہے, اس کو فلٹریشن کرنے کے لیے ہے, اس کو کول رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہے. باقی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے برین سے, دماغ سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اصل مقام جہاں پر یہ پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ کیا ہے, وہ یہی دو چیزیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر, یقیناً یہ اللہ علا رجعہ, اس نطفے کی واپسی پر لقادر, ضرور بضرور قدرت رکھنے والا ہے. ایک معنی یہ ہے یقیناً اللہ علا رجعہ اس نطفے کی واپسی پر ضرور بضرور قدرت رکھنے والا ہے, یعنی اس نطفے کو جو ہے وہ غیر مؤثر کرنے پہ اللہ کیا ہے, قادر ہے. بجائے جو ہے اپنے مقام یوٹرس تک جو ہے وہ پہنچانے کی, ان کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ غیر مؤثر ثابت کر دے, واپس کر دیتا ہے, کچھ بھی اس سے پیدا نہیں ہوتا. ایک معنی یہ ہے. اور دوسری معنی جو ہے وہ یہ ہے انہ علی رجعہ لقادر, یقیناً اللہ اس انسان کے دوبارہ واپسی پر, پیدائش پر ضرور بضرور قدرت رکھنے والا ہے. یقیناً اللہ علا رجعہ انسان کی واپسی پر, انسان کی دوبارہ پیدائش پر, واپسی کی سمانی کیا ہے, دوبارہ پیدائش, لقادر, ضرور بضرور قدرت رکھنے والا ہے. جس ذات نے ان کو ابتدا سے پیدا کیا وہی ذات جو ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے. یوم تبلا سرائر, کس دن جو ہے ان کو پیدا کیا جائے گا, یوم تبلا سرائر, جس دن ظاہر ہو جائے گی السرائر, راز, اس دن تبل سرائر ظاہر ہو جائے گی, سربستہ ہو جائے گی, پردہ اٹھ جائے گا, کھل جائے گی. اسرائر اسرار کی جمع ہے, راز جس دن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی, راز یعنی قیامت کا دن. آج تو ہم اپنے عقیدے کو چھپا کے پھرتے ہیں, اپنے اخلاص کو بھی ہم چھپا کے پھرتے ہیں, سینوں میں جو کچھ ہے اس کو ہم چھپا کے پھرتے ہیں. ایک دن جو ہے وہ آنے والا ہے جب اللہ رب العزت جو ہے ان پردوں سے, ان رازوں سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ پردہ اٹھا دے گا. عقیدہ جو ہے اس کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے گی, اور دل کے اندر جو کچھ تھا, سینوں نے جس چیز کو دفن کیا تھا, چھپا کے رکھا تھا, تو ان کو بھی جو ہے وہ کیا کر جائے گی, ظاہر کر جائے گی. جس طرح جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ عادیات کے اندر وہ حس لما فی الصدور, اور ظاہر ہو جائیں گے وہ چیزیں فی الصدور جو سینوں میں ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے یوم تبل سرائر, اس دن ظاہر ہو جائیں گے راز. فما لہ من قوت ولا ناصر, پس نہ ہوگا اس انسان کے لیے من قوت طاقت نجات کا, ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار. پس نہ ہوگا اس انسان کے لیے من قوت, کوئی قوت کوئی طاقت نجات کا. کیا اپنے آپ کو جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کیا اپنے زور بازو سے جو ہے اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو جب اللہ یہ خود جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو اور تو ہے نا, پیر خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے, پیر ہے ولی ہے یہ تو ہے نا, جن کو پوچھتے ہیں, جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا ناصر, اور نہ کوئی مددگار ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا, کوئی اس کو چھڑانے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا, اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا. نفی شفاعت قہری, اللہ سے کوئی بزور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. ولا ناصر, یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے. دوسرے کے چھڑانے کا جو یہ عقیدہ ہے دنیا میں اکثر اوقات شرک اسی وجہ سے ہوتا ہے. دنیا میں مستی کرتے ہیں, خرمستیاں کرتے ہیں, کیا سے کیا نہیں کرتے, اور شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ پیر ہے نا, انگار جانے تلوار جانے, وہ ہے نا غم کرنے والا ہے نا. تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے ہمارے سامنے جو ہے وہ بار بار اس چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ عقیدہ بناؤ کہ قیامت میں کوئی تمہیں اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. وہ سما ذات رج آئی, شاید ہے آسمان ذات رج آئی واپسی والا, شاید ہے آسمان واپسی والا, لفظی معنی تو یہ ہے اور مراد کیا ہے, وہ سما ذات رج آئی, شاید ہے آسمان بارش والا, شاید ہے آسمان بارش والا, بارش برسانے والا, می برسانے والا. مگر سوال یہ پیدا ہوتے تو مراد تو اس سے بارش ہے, مگر لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے ذات رجع, رجع کے معنی واپسی. جیسا راجعون اور یرجعون کے لفظ آپ پڑھتے ہیں قرآن, تو جواب یہ ہے اس کا کہ بارش کے لیے اللہ نے لفظ ذات رجع کا لفظ اسی وجہ سے استعمال فرمایا کہ زمین سے اٹھنے والے پانی جو باپ کی شکل میں اختیار کر جاتی ہے, زمین سے جو ہے وہ اٹھتی ہے اوپر بادلوں کی شکل میں, ان سے بادل بنتے ہیں پھر زمین پر برستی ہے, اور اس کے بعد یعنی کیا, تو آسمان میں زمین سے اٹھنے والے پانی کو جو ہے بارش کی شکل میں جو ہے زمین کی طرف, دنیا کی طرف واپس کر دیا. کیا کر دیا؟ پانی کو واپس کر دیا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ زمین آسمان کو اللہ نے کیا کہا, ذات الرجاء, لفظی معنی تو آپ اسی طرح کریں گے کہ وہ سماع ذات، جس نے اردو ترجمہ پڑھا ہے تو وہ تو یہی بات کہے گا کہ وہ سماع ذات رجا، شاید ہے آسمان بارش والا، مگر رجا کی معنی تو بارش نہیں ہے. کوئی آپ پر اعتراض کرے ذات رجا واپسی والا، اس میں بارش کا ہے تو کیا آپ بتائیں گے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لفظی معنی تو بارش کے نہیں ہے یہاں پر، وہ سمائیں شاید ہے آسمان ذات رجا، بارش کا تو نہیں ہے یہ معنی. تم نے بارش کی معنی کہاں سے کر دیا؟ چلو مجھے بتاؤ، تم کہتے ہیں مہی برسانے والا، بارش برسانے والا، کہاں سے یہ معنی تم نے کر دی؟ تو یہ جو ہے وہ تفسیر ہے کہ ذات رجا اللہ نے استعمال کیا، زمین سے جو ہے وہ بارش، یہ پانی، اس پر جو ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس سے جو ہے وہ پانی بخارات کی شکل میں جو ہے وہ اوپر چلی جاتی، بھاپ، یہ بخارات، اس کے بعد یہ بادل بنتے ہیں، اور اس بادل کو اللہ رب العزت جو ہے ان کے پانی کو دوبارہ زمین پر جو ہے واپس کر جاتی ہے. والارض ذات صدع، شاید ہے زمین ذات صدع پھٹنے والا، شاید ہے زمین پھٹنے والا، زمین جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں، اناج، غلہ، پھل، مختلف چیزیں جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہے. صدع عربی کے اندر سر کے درد کو بھی کہتے ہیں، سر کے درد کو بھی جو ہے وہ صدع کہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ صدع کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ودا مازغ میرو ہوتا ہے، ودا سر مچھلی گی، ایسی وہی کہنا، سر پہ جب درد بڑھتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والارض ذات صدع انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن لقول، ضرور بضرور بات ہے، فصل واضح. اللہ رب العزت نے دو شواہد ذکر کیے جس سے صداقت قرآن مطلوب ہے. جس طرح بارش جو ہے اوپر سے ہوتی ہے تو قرآن بھی اوپر سے آیا ہے، بارش اوپر سے ہوتی ہے تو قرآن بھی اوپر سے آیا ہے. اور والارض ذات صدع، جس طرح بارش کے برسنے سے زمین سے مختلف چیزیں جو ہے وہ اگتی ہے، اگر زمین اچھی ہے تو ان سے پھول برآمد ہوتے ہیں، وہاں پر پھول جو ہے وہ اگتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ خوشبو نکلتی ہے. اور اگر زمین بری ہے، بد ہے، کوڑے کڑکٹ کا جو ہے وہ یعنی کیا ڈیران جسے کہتے ہیں وہ ہے، تو وہاں پر جب بارش برستی ہے تو اس سے کیا بدبو نکلتی ہے، خاردار جھاڑیاں وہاں سے پیدا ہوتی ہے، کانٹے دار چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اسی طرح قرآن بھی جو ہے وہ کیا ہے، قرآن بھی جو ہے وہ بارش کی طرح ہے. قرآن جب برستی ہے تو اگر کسی کا جو ہے زمین پاک ہے، اصیل ہے، تو اس کے دل سے جو ہے وہ توحید کے پھول جو ہے وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے توحید پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر کسی کی زمین جو ہے وہ پدیت ہے تو وہ مقابلے پہ اتر آتا ہے. کس پہ اتر آتا ہے؟ مقابلے پہ جو ہے وہ اتر آتا ہے، اس سے جو ہے وہ خاردار کانٹے اور یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، بدبو ان سے آ جاتی ہے. سعدی نے اسی وجہ سے کہا تھا سعدیا شہرازیا پندے مدے بد ذات را، بد ذات چون کامل شود گردن زند استاد را. اس نے کہا تھا، سعدی شیراز کے رہنے والے ہو، پندے مدے بد ذات را، بد ذات کو جو ہے وہ تم نصیحت نہ دو، علم نہ دو. بد ذات چون کامل شود گردن زند استاد را، جب بدذات کامل بن جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ استاد کی خدمت کرے، ان کے گریبان پکڑ کر جو ہے ان پہ رد شروع کر جاتا ہے، ان کی تردید شروع کرتا ہے کہ میرا استاد کیا جانتا تھا، میں اس سے بڑا عالم ہوں، میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدذات آدمی کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے واضح. یہ واضح بات ہے بالکل. اور عقائد کی وضاحت جس طرح جو ہے قرآن نے کی ہے, اس طرح جو ہے کوئی اور کتاب نہیں ہے جو عقائد اور ایمانیات کے باب میں قرآن جتنی وضاحت کرے. عبادات ان کی جو ہے صرف اصول ذکر کیے ہیں, باقی تفصیل جو ہے وہ حدیث میں ہے, فقہ کی کتابوں میں ملے گی آپ کو. نماز اقیم الصلاۃ, باقی یہ چیزیں نہیں ہے کہ صبح کی کتنی فرائض ہے اور سنتیں کتنی ہے اور ظہر کی کتنی اور عصر, یہ نہیں ہے, یہ حدیث میں حدیث سے رہ گئی تو فقہائے کرام نے جو ہے ان کی تشریح کر دی. مگر جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے, جہاں پر عقائد کی بات ہوتی ہے, جہاں پر رد شرک کی بات ہوتی ہے, تو وہاں پر قرآن کیا ہے بالکل واضح ہے. جس طرح سورہ انعام میں آپ نے پڑھا تھا ہو الذی انزل علیک الکتاب مفصلا, یہ اللہ و ذات نے جس نے اتارا ہے آپ اتاری ہے آپ پر کتاب مفصلا, واضح اصول ایمان پر عقائد کے موضوع پر واضحاً واضح ہے, مفصلا واضحاً واضح. تو یہاں پر بھی فرمائے انہ لقول فصل, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے واضح. تو قرآن بات واضح ہے مگر بیان کرنے والے اکثر اوقات جو ہے وہ اس واضح بات کو جو ہے وہ ٹیڑھا بنا دیتے ہیں. جس طرح آپ نے سورہ کہف میں پڑھا تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, اس کو ہم نے ٹیڑھا نہیں بنایا ہے, وہ قرآن کو جو ہے وہ ٹیڑھا بنا دیتے. اس کے لیے جو ہے وہ شپ شپ کرنے والے ہوتے, شفتالو ڈائریکٹ نہیں بولتے بلکہ شپ شپ کہتے کہ فلاں خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سیاست سے جو ہے وہ مخالف ہے, بڑی تیزی نہیں کرنی چاہیے, بات کو ذرا گول مول جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. ان کو آپ یہ بتائیں ہمیں گول بات نہیں آتی, ہمیں بات آتی ہے تو کلیئر کٹ آتی ہے, کوئی خفا ہو جائے کوئی خوش ہو جائے ان کی اپنی مرضی ہے, مگر بات وہ کریں گے جو قرآن نے بتلائی ہے. ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے, ووٹ کی لالچ, نوٹ کی لالچ, کیا لالچ ہے کہ میں کسی کی خاطر کروں گا, تو خاطر نہیں ہے. مخلوق سے بڑھ کر جو ہے وہ خالق ہے, اور مخلوق کی خاطر کی بجائے جو ہے وہ اللہ کی خاطر اور رعایت سب سے بڑھ کر ہے. اور اللہ کی خاطر اور رعایت یہ ہے کہ جس طرح اس نے کہا اس طرح کھاؤ, کوئی خفا ہو جائے تو آج خفا ہو گیا کل سدھر جائے, مہینے بعد جو ہے سدھر جائے گا, سال کے بعد جو ہے وہ سدھر جائے گا, تو یہ تو ہے. اور اگر جھونڈ پر جو ہے آپ نے خوش کر دیا, تو اگر کسی نے جو ہے ان کے سامنے کلیئر کٹ مسئلہ بیان کر دیا تو اگر تم زندہ ہو تو تمہیں گالیاں دیں گے, اور اگر مر چکے ہو تو تمہیں بددعائیں دیں گے. اور اگر تم نے صحیح بات کسی کے سامنے کی ہے وہ تو خفا ہو گیا چلو چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں, ایک وقت اس طرح آئے گا کوئی اس پر جو ہے مسئلہ بیان کرے گا. تو اگر آپ زندہ ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا, اور اگر تم مر چکے ہو تو تمہیں دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ فلاں کو اللہ جو ہے وہ مقام بہتر بنائے, ہمیں بڑا صحیح مسئلہ بیان کیا تھا, بڑی ٹھیک بات جو ہے ہمارے سامنے کی تھی. تو کسی کے سامنے جھوٹ نہ بیان کرو, کسی کے لحاظ جو ہے وہ نہ رکھو, کسی کا جو ہے وہ کسی کی رعایت جو ہے وہ نہ کرو, کسی کا خاطر جو ہے وہ نہ کرو کہ تم کہتے یار فلاں جو ہے فلاں میں یہ مسئلہ ہے یہ خفا ہو جائے گا, یہ تو ان کا جو ہے وہ کمزوری ہے. ڈاکٹر نے جو ہے وہ ٹیسٹ کرائے اور ایک آدمی کو کہا تمہیں ٹیوبر کلاسز ہے, ٹی بی ہے, اور وہ خفا ہو گیا, اس نے کہا دہرا تصوی. ہاں تو کیا خیال ہے یہ آدمی جو ہے وہ غلطی پر ہے کہ نہیں, وہ ڈاکٹر جو ہے غلطی پر ہے, کیا خیال ہے؟ ہاں ڈاکٹر غلطی پر ہے, مریض یہ غلطی پر ہے, اس نے تو حقیقت بتا دی کہ تمہیں ٹیوبر کلاسز یعنی تم جو ہے وہ ٹی بی والے ہو, علاج ممکن ہے آٹھ سال ایک سال تم جو ہے وہ آٹھ مہینے ایک سال جو بھی ہے دس مہینے نو مہینے یہ علاج کرو اور تم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اگر وہ غصے میں جو ہے وہ چلا گیا جیسا مرستہ دس کری تو بکیلا تکم سے ذرا لیں سٹارٹنگ بھی تو کیا ہو جائے گا, اپنا نقصان کرے گا, کچھ دن جو ہے اور گزر جائیں گے تو مسئلہ جو ہے مزید بگڑ جائے گا. ایک سال کے بجائے پر دو سال کا علاج ہوگا, دو سال کے بجائے جو ہے وہ تین سال, اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاعلاج بن جائے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ جس میں جو مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں یار تمہیں یہ مسئلہ ہے, تم اس کو اپنا انسلٹ سمجھو کہ استاد نے میری بے ادبی کر دی, استاد نے مجھے تہذیب سے بات بتا دی, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے. مگر ایک ٹائم جو ہے وہ اس طرح آئے گا کہ تم اس چیز کو فیل کرو گے کہ استاد نے میرے کو ٹھیک کہا تھا, غلطی تھی تو مجھ میں تھی نا, کام تو مجھ میں تھا, خدا اس کو جو ہے وہ خیر عطا کرے کہ اس نے تو مجھے اپنی غلطی کی نقطہ یعنی یاد دیانی کر مجھے بتا دیا تم نے یہ مسئلہ, ورنہ میں تو لا علاج بن جاتا. تو استاد کی کبھی جو ہے وہ نیت اور ارادہ نہیں ہوتی کہ کسی کی انسلٹ کرے, کسی کی بے ادبی کرے. باپ بھی کبھی چاہے گا کہ میرا بچہ میرے سامنے ذلیل بن جائے؟ باپ کبھی جو ہے یہ چاہ سکتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے اولاد کو جو ہے وہ ذلیل کرے؟ بلکہ ان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور استاد کی ڈانٹ یہ باپ کی شفقت سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے, باپ کی شفقت جو ہے وہ اکثر بیٹے کو جہنم رسید کر جاتی ہے, اور استاد کی ڈانٹ جو ہے یہ سبب بن جائے گی کہاں جنت پہنچنے کی. سکندر مقدونی کافر بادشاہ گزرا ہے, الیگزینڈر اس کا وزیر تھا, وزیر اعظم ارسطو اس کو استاد تھا, ارسطو کافر مرا ہے, بڑا جو ہے وہ فلسفی تھا, طبیب بھی تھا فلسفی بھی تھا. تو اس نے جو ہے ایک مرتبہ کسی نے جو الیگزینڈر سے پوچھا, سکندر سے, کہ تم اپنے باپ کی جو ہے اس قدر عزت نہیں کرتے جتنا اپنے استاد کی عزت کرتے ہو. تو اس نے جواب دیا, باپ کی وجہ سے تو میں جنت سے آیا ہوں, جنت سے نکالا گیا ہوں, اور استاد کی وجہ سے جو ہے میں دوبارہ جانے والا ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا آدم علیہ السلام کہ اس کی وجہ سے تو میں نکلا ہوں, وہ میرا باپ تھا اور یہ میرا استاد ہے, استاد کی وجہ سے جو ہے بندہ دوبارہ جاتا ہے, استاد کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ بندہ اس مقام پہ جاتا ہے. تو کبھی یہ ذہن میں بھی نہ لائے کہ میں آپ کی انسلٹ کروں گا, مگر آپ کو پتہ نہیں ہوتا, استاد یا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس میں جو ہے وہ کیا مرض ہے اور کس کی کتنی جو ہے ان کو دوائی دی جائے گی. اگر ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے چھ گولیاں کھلانے کی اور تم اس کو کہو نہیں ایک کھاؤ, تو پھر بھی تو آپ نے ان کو تباہ کر دی, اس کا علاج تو چھ گولیاں تھا, آپ نے تو کہا یار شبک ڈیری دی ایک کھایا کرو, پھر آپ نے دفع کر دیا اس کو, خراب کر دیا, تباہ کر دیا. تو اس فلسفے کو جو ہے آپ تبھی جا کے جو ہے وہ سمجھے گے تب تم خود استاد بنو گے, کیونکہ اکثر اوقات کبھی کبھار جو ہے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمیں بھی ہمارے دل میں بھی یہ آتی ہے کہ یار یہ ہمارے سننے والے کیا کہیں گے میرے بارے میں, کہ ہم نے جو ہے کسی آدمی کے بارے میں ان کو بات بتا دی اور انہوں نے جو ہے الٹا بات جواب دیا. مگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے, اور استاد پر یہ چیز بھی لازم نہیں ہوتی کہ ہر اپنی بات اور اپنے کام کی آپ کے سامنے وضاحت کرے, کچھ چیزیں زمانہ آپ کو بھی بتا دے گی. آپ کا عمر, آپ کا جب سلسلہ قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑا رہے گا تو بہت سی چیزیں آپ جو ہے اس کو بغیر پوچھے جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے گی استاد نے یہ کیوں کیا تھا, ابھی آپ کو پتہ نہیں, ابھی آپ کو بتائیں گے تو تم جو ہے ڈسٹرب ہو جاؤ گے, بعد میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو اس میں یہ حکمت تھی, اسی وجہ سے جو ہے اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا اس زمانے. یہاں پر اکثر اوقات ایک آدمی تھا, مجھے ایک دوست نے جو ہے وہ بتایا کہ اس نے جو ہے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس کو جواب دیا کہ کل اس کی وضاحت آنے والی ہے, تو لڑکا اس پہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا, ابھی وہ درس میں نہیں آ رہا ہے, یہ کئی ایک سال تقریباً ہو چکا ہے اس بات. تو میں نے کہا یار عجیب سی بات تو یہ ہے میں کیا کروں, हमारे यहां पर जो है एक टीचर थे नंबर 2 स्कूल में, मैं मैट्रिक वहां से कर चुका हूं, वहां पर थे जानिसार, केमिस्ट्री का जो है वो टीचर था, अभी पता ही जिंदा है कि मुर्दा है। तो अजीब सी बात कभी करते थे, हाँ दरी खबर चिजुकोमा ददियोस द जहन मुताबिक दहर चा खपल खपल दे चे सुमर सुख कंस्ट्रक्टिव माइंड दे सुमर सुख डिस्ट्रक्टिव माइंड दे पॉजिटिव नेगेटिव खपल दे वही दवक न फेल अमलांबा, वो यही कहा करते थे। मुझे याद है उसकी यह बात बिल्कुल याद है, जब कोई इस तरह का जो है वो सवाल किया करता जो उसके टॉपिक में आइंदा आने वाला था तो उसको यही बात कह देता। मगर हम तो फिर भी जो है आपको कहते हैं कि यार कल बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे, 3 दिन के बाद बताएंगे, ठीक है तो ये खफा होने वाली बात तो नहीं है। और अगर तुम इस पर जो है, क्योंकि रास्ते में जाते हुए 5 मिनट में जो चीज 1 घंटे की होती है, 5 मिनट में यार मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूं, तो मुझे बता दो, चलो कोई हल है। 1 घंटे की बात 5 मिनट में, तुम इतने समझदार भी नहीं है कि 5 मिनट की बात को जो तुम पिकअप करोगे, तो बजाय इसके कि आपको कहा गया कि तुम इंतजार करो, तो कुछ लोग इंतजार के मूड में नहीं होते, वो अगे पतली की जरूरत नहीं। यहां पर कुछ साथी आया करते थे, अभी नहीं आ रहे, तो 2 दिन दरस में हुआ, तो 3रे दिन मुझे कहा कि आप एक सेशन मुकर्रर कीजिए कि हम सवालात करें और तुम जवाब दो। मैं खुद नाराजी हूं, तो बताओ सनूर सूए मैं सास पदे खबर है कि दन नसपरा तेरी मैं दामाद पतर बे मलगुर आई तभी उन्हें मिले मां यार बता था सवाल दी के राजी बे मलगुर तो पलार अभी ले मैं दी जान पयोर उस्ताद जाई चपार से कोई कुछ दन बेगम शु सड़िया चे जुखपल कोर तब दगा केबल तब दगा तब बना सु टीवी आनो तो बना सते फिल्मों ने तो बना सते धाम उसी द्रीनिम काल और तक इनो नहीं होता ना सो सो निकल को और टाइम खबर हो गोसाओ बस पलंट खबर खत्म हो खबर कहो बस जवाब रखो सा बस रो रो पमख देखा। अजीब सी बात तो ये होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं क्या क्या बताऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्नहु लकौलुन फसलुन, यकीनन ये कुरान जरूर बजरूर बात है वाजे। एक हदीस में भी कुरान को जो है कौलुन वाजे का कौलुन फसलुन जो है वो कहा गया है। वमा हुआ बिल हज़ल, नहीं ये कुरान बिल हज़ल मजाक की किताब, नहीं ये कुरान मजाक गर्ज हज़ल मजाक, कुछ लोगों ने इसको मजाक समझा है, कभी आओ कभी ना आओ, कभी वक्त दो कभी वक्त न दो, जब फुर्सत हो तो आओ जब फुर्सत ना हो तो ना आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कुरान मजाक नहीं है, कुरान मजाक नहीं है, अल्लाह की किताब है, इसको मानो। ये नहीं कि बस अमल किया तो अमल किया, अमल नहीं किया तो नहीं किया, इसको सीखा तो सीखा, अगर नहीं सीखा तो नहीं सीखा, इसको बयान किया तो बयान किया, अगर नहीं किया तो नहीं किया, बस क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इसको मजाक ना समझो, यह मजाक नहीं है। जब आप कुरान बयान करेंगे तो नतीजा क्या बरामद होगा, तसल्ली इन्नहुम यकीदून कैदा, यकीनन ये लोग तदबीर करते हैं आपके खिलाफ, कैदन तदबीर, यकीनन ये लोग तदबीर कर रहे हैं आपके खिलाफ तदबीर, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, तजीबी है। पहले अपने आप को तोलो कि क्या तुम इतने पानी में हो कि कोई आपके खिलाफ तदबीर करे, प्रोपेगंडा करे, आपको तकलीफ पहुंचाए, तो क्या बर्दाश्त करने की सिकत है कि नहीं भाग जाओगे, छू छू करोगे। अगर किसी ने तुम पर आंखें निकाल दी और तुमने कहा जमा दीदी निगम तो भाई मुंह पकोए में उड़े मुंह को देखो मुंह नकली नरा रुख, तुम ब्याह दल तो भाई खार के जिड़े पकोए में उड़े, तो याद रखिए बात नहीं बनेगी। भाई फिर अदरस क्लास को इब्तदाई खबरी थी बिल्कुल तकरीबन 99 BR 22 2002 दी के चिड़े मुंह खत्म हो करो अलतखबल इलाके की, तो जो यंग थे वहां पर तकरीबन 10th 11th 12th इसमें पढ़ने वाले, उन पर मैंने दर्स शुरू कर दिया। तो एक था बिल्कुल मेरे करीब रहने वाला था, सारे घर वाले जो है वो कुरान के दर्स में आया करते थे, औरतें भी आया करती थी, बाप भी आया करता था, मेरे ख्याल से उस वक्त जो है बाप नहीं आता, बाकी सब आया करते थे। تو باپ نے اس کو جو ہے یہ بات بتا دی کہ بیٹے تم نے تو قرآن کو شروع کر دیا مگر ان دشمنی اور لانجوں کی وجہ سے تو ہم گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آئے ہیں، تم یہاں پر ہمیں جو ہے وہ لانجوں میں الجھانا چاہتے ہو؟ تو اس بیٹے نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں تک کہ دو تین مرتبہ مجھ سے پڑھا مگر اس سے کچھ نہ بنا، جس طرح آیا کرتا تھا اسی طرح واپس ہوا۔ تو میں نے کہا تمہاری قسمت میں قرآن نہیں تھا، تمہارے باپ کی قسمت میں جو ہے وہ قرآن نہیں تھا کہ قیامت کے دن جو ہے تجھ پر فخر کرتا، تجھ پر کیا کرتا؟ فخر کرتا کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا جو ہے وہ دیا ہے، تم پہ رش کرتے تمام لوگ کہ کاش کہ یہ بیٹا جو ہے وہ میرا بیٹا ہوتا، ہر کوئی، مگر آپ کے باپ کی قسمت میں یہ نہ ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے بارے میں؟ حالانکہ وہیں کر اگر ان کی جو ہے یہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ قسمت میں دے تو کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی جھگڑے بھی کیے، کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے لڑائی جھگڑے بھی کی۔ یہ روزانہ جتنے لوگ جو ہے وہ مرتے اخبار میں تو آپ پڑھتے ہیں، کیا یہ سارے طرح سے قرآن کرتے ہوئے جو ہے لوگ ان کو مارتے ہیں؟ یا جتنے بھی جو ہے وہ دشمنیاں ہوتی ہے تو کیا یہ سر درس قرآن کی وجہ سے؟ اگر درس قرآن کی وجہ سے جو ہے کوئی تمہیں مار دیتا تو میں اب تک کیوں زندہ ہوں؟ 99 سے لے کر جو ہے 2013 مسلسل جو ہے میں پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں، بطور فخر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی، مجھے تو کسی نے بھی نہیں مارا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، اگر تمہاری قسمت میں دشمنی لکھی ہے تو وہ تمہیں پہنچے گی، اگر مار ڈانٹ لکھی ہے وہ پہنچے گی، اگر تمہاری قسمت میں جو ہے وہ یعنی جو ہے مشکلات لکھے ہیں وہ بھی پہنچے گی۔ تم اس کو ٹینشن نہ بناؤ کہ یہ قرآن کی وجہ سے ہو، کبھی نہیں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یقیناً یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں آپ کے خلاف، کَيْدًا تدبیر، عقید و قیدا، اور میں تدبیر کرتا ہوں، تدبیر تمہارے بچانے کی، اور میں تدبیر کرتا ہوں، تدبیر تمہارے بچانے کی۔ یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیر کرتے ہیں آپ کے درس کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے ساتھیوں کو ورگلانے کے لیے، آپ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تو میں بھی تدبیر کرتا ہوں آپ کے بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، آپ نے جو ہے پڑھا تھا کہ اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر جو ہے، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا، واللہ خیر الماکرین، ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور تدبیر کرتے ہیں یہ لوگ، تدبیر کی ان لوگوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی، تدبیر کی اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نجات کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والوں میں سے، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے واقعی دکیدہ فمہل الکافرین، پس مہلت دو کافروں کو، امہل ہوں، مہلت دو ان کو، روئیدہ تھوڑا سا، فمہل الکافرین، پس مہلت دو کافروں کو، امہلہم رویدا، مہلت دو ان کو رویدا تھوڑا سا، جذباتی نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، ذرا انتظار کرو، اللہ کے ہاتھ دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، وقت آنے پر جو ہے میں ان کو بتا دوں گا کہ آپ کے خلاف جو تدابیر کی تھی ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فما ہے، پس مہلت دو کافروں کو، امہلہم رویدا، میں مہلت دیتا ہوں ان کو تھوڑا سا، یا مہلت دو ان کو روئیدہ تھوڑا سا۔ تو سورت میں ہم نے پڑھا یہ 10واں باب جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا، آخری حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوا تھا، قرآن کا آخری حصہ جو سورہ سبا سے شروع تھا، اس میں 12 ابواب 10 ابواب اختتام پذیر ہوئے، اس میں اس بات قیامت اور فنائے عالم کا تذکرہ تھا۔ زندگی نے وفا کر دی تو کل کے سبق میں ہم جو ہے 11ویں باب کی ابتدا کریں گے۔